أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة النحل دا فنزش بيتم آيات السخشرو ورأبعي آيات باني خاتم سو دا جيو ربط تدغ آياتو چو اسما گرد تلاوات کرد او بیا د دغه ځای څخه چې ونسی چې دا اوس ما تلاوت ځینې شروع کړي دا خو نو دوی بیا تر درو اکي آیاته پورې دا خو پنځه شپېتمو تر درو آیاته پورې ربط بیا یو دی بله پلانه وي ربط نه غواړي هغه دا دی دا ربط چې د سورت سره څخه اکثره برخه چې ده په چا کې روانه ده د الله په توحید کې ځکه خو دا سورت مکي دی په مکه کې ماحول د مشرکانو نو دا د اعلی وحدانیت بیانیږي په ضمن کې د نعمتو بیانیږي اعلی خپل نعمتونه حسابي دا نعمت مې در باندې کړ دي دا چې نعمتونه ګرځ زما د طرفه څخه دي نو ته خپل عقل متوجه ته خپل معنا او شارې فکر ورته واچ نو عبادت به ولې د بل چا حق اوس بیرته هغه سلسله ده معنا هغه د توحید خبره بیا الله تعالی را شروع کړي لکه د سره سره شروع ما بینځ کې به د دې د سوالو د پکې دي یا به د قران حقانیت پکې کرالي یا به د اخرت ما بعث هغه بعث بعد الموت چې دی هغه پکې کرالي بیرته توحید ته ورګرځي او د توحید هم ګرځي بیانې په زمونو سلسله کې د چا په زمونو سلسله کې د نعمتو مختلف نعمتونه الله تعالی د تور ته ذکر کوي په ځای کې نو او په پای کې چې دی تسلی و رسول علی السلام تو کې چې دا مضمون خلاصي بیا تسلی د پیغمبر راځي دلته بیا د توحید د لایل چې بیانیږي په مابین په د اسنا کې ګای د شرک بتال امور سره راځي تر اوغه دراتایه مایت پورې جزئه مساله دا غده نو دا نعمتونه چې دی داسې مجمل به جزئه د حساب کوم چې بار راځي او به الله تعالی پر حسابې په نعمتو کې نباتات پر حسابې چې دغه چې په مځکه کې کم شیان راشنه کیږي څه چې نباتات شنه شیان منافع د حیوانات لکه د مثال په تور اوښ دی غوا ده میږ ده بزه ده د دغو منفعتونو را باندې را حسابي منافع او ګټې د مچمچۍ حسابي چې مچۍ لا چې د زارو مرکز ستا دپاره ګټه پکښې کې د اصل ځینې خوري او د انسان هغه ایجاد چې الله وایي ما پیدا کړی دغه په نعمت کې پرې حسابي، بیا یې وفات چې وفات کې هم نعمت دی چې ستا دپاره مرګ کوس نه وای، په پای کې به ته څه شي جوړېدلی ځینې، نو دا مرګ جم در پاتې نعمت دی چې الله یې درکوي. دا هغه رقم د انسان د نوع بقا او خپله د انسان د شخص بقا، دا دواړه دا چې ژوند دی حیات دی، دغه هم ایجاد خو جلا دی، حیات و بقا ورکول جلا دی. نو دا پس بیانیږي د حواسو چې الله تعالی انسان ته حواس ورکړي دي، لکه سترګې و غوږونه و پزه و ژبه، دا پکې کې راځي. عقل چې الله تعالی انسان ته ورکړي دي، دا پکې کې راځي. اسباب د معیشت چې د ژوند پر بنا دي، دا چې موږ کوو، دا پکې کې راځي. او دغه چې نعمتونه سمار په مابینځو کې ځای ځای ابتال د شرک راځي، نو اوس ترجمه ته تاسو متوجه شئ. والله الله پاک انزل را نازل کړي دي من السماء د اسمانه څخه ما ان اوبیر نازل کړي دي. دا دی اول د اوبو څور شروع کړ چې دا یو نعمت دغه خو الله را نازلې د اسمان. په اسمان کې بیرته چې څوک څوک وایي چې اوبه خو د وریځې څخه ووري، جواب هغه دوه جواب دی چې د سما په معنا د وریځې دي. ولی کل ما هو علاک فهو سماک، هر شی چې درته لوړ دی هغه ستا اسمان دی. لکه موږ په خپله محاوره کې وای چې د لوړې ځای یو شی راشه واسه برای ورور درب د اسمان پلانې شی راشه واسه د اسمان خو نه خود دلته مازی لوړې. نو سما په معنا سره د چا دی د وریځې دی، ذکر اسمان کې مراجع ځنه هغه وریځ. او یا دا جواب دی چې وریځ ته ظاهري سبب او علامه ده چې موږ مازی پوسو چې باران کیږي، وریځ ده هلکه غنم نه نباسه یا بل شی چې د اوبو سبب دا پټ کو وخت لا ته خبر سه. اصلا اوبه چې دي اوبه د اسمانه راځي، که تا خود دا وریځې چې تیر سي اخوا ته باران نه وي تیاره پورته سي، نو کبل چې د اسمانه راځي. و همدا نه مانا چې دا وریځې د اسمانه اوبه د اسمانه راځي چې دغسې د باران په حیث وري، هغه زوڼه و خمیره د وریځې ته چې ده هغه یې ملایکه د اسمانه را وړي پکښې کښېږدي. لکه دغه بله زوڼه مثال ما مخکې درته ویلي و تاسې ته، زوڼه په مځکه چخ که باره د هغه ځایه دا راشنه سي سره غټېږي غټېږي ولاړ سي مځکه مونه سي هندوانې هم وکړي که مو د کډو جوړنګ یشي و خو باره دونه دونه کډوان وکړي سړی یا دونه نه کوي زوڼه دا دونه کډوان د کمې خوا دام الله عز وجل د مځکې هغه تخم دغه د اوبو هغه تخم و هغه زوڼه چې ده هغه ملکه د اسمان نه راړي په دا وریځ کې ایله کې باره د تمام نه لري نوست. نو کېدای سي په خبره پوهېږي. او بل دا د حصر دپاره نه دی چې نوګرد اوبه به د اسمانه سي، خو د اسمانه اوبه راځي کېدای سي چې دریابو د ولو سي هم وریځې راپورته کوي ووره یې نو، خو دغه الله خپل قدرت در ښیي چې د لوړې خوا زه اوبه در باندې راووروم، نو یا یې د وریځې په شکل کې چې هغه د دریابو سي راپورته کوي، یا یې سمدم د اسمانه واخله چې مول هغه د اوبو اصلي هغه تخم هغه ملکه راوړي په دا وریځ کې لکې خو هم د اسمانه څخه سوله. که تا ونه څونه تخم دی چې دونه ډېرېږي، مال هغه څونه تخم دی دغه نه کدار تخم د یو زوڼې دی په مځکه کې چې د کښېښه او دغه نه سره ډېر څه کثیر شي دام د اوبو دغسې زوڼې دي. الله ته معلوم دی چې په وریځ کې ایله کې بره دغه نه ډېر څه تمامه به راوتلي راووریې نو، نو دا خې راوورولې د اسمانه څخه اوبه دا یو نعمت. فاحیا بیا الله عز وجل را ژوندی کوي بهې په دغه اوبو سره الارض مځکه بعد موتها وروسته تر مرګ د مځکې د مځکې مرګ دغه دی چې دا وچه کلکه شی نه شین کوي هغه د انبات قوه یې بارنه یې ژوندي. اوبه چې پر ووریږي یوه پله بس په دې کې ژوند راشي هغه د انبات قوه یې را ژوندي. انبات دا معنی چې شی را شین کول د مخ دغه یې وچه پرته یې، نو چې وچه یې ګواکې مړه ده چې اوبه پر ووریږي ګواکې ژوندي سم ولې هغه دی اوس یې شی شین کړي پر حرکت یې راوستي. نن یوه لویش جوړنګ دی بله ورځ راسي یو ګز جوړنګ دونه نو خدای معلوم دا دی حرکت وکړي دي کش کړي دي پر مخه باندې نو. فاحیا را ژوندی کړی دی بهې په دا اوبو سره الارض مځکه بعد موتها وروسته تر مرګ دی هغې د موته څه مراد هغه یو بس وچوالی دی وروسته تر وچوالی دی هغې. ان فی ذلک ان بې شک فی ذلک په دغه دوو شیانو کې په دغه مذکور کې چې یو د اسمان اوبه راکښته کول بیا په هغه سره د مځکه را ژوندی کول په دغه دواړو کې له آیتن په دې کې غټ دلیل دی لا آیتا غټ دلیل دی د چا دپاره لقوم د هغه قوم دپاره یسمعونه چې دوی خبره اوري غوږ ورته نیسي د هغو دپاره غټ دلیل دی پر څه شي د الله پر وحدانیت باندې. نو خو موږ دا دلایل د توحید کې نو ان بې شکه فی ذلک په دغه مذکور دوه شیانو کې چې دا اوبه د اسمانه دي او د مځکې را ژوندي کول دي لا آیتا په دې کې غټ دلیل دی پر وحدانیت د الله پر قدرت د الله د چا دپاره د هر چا دپاره نه دی لقوم یسمعون تا اغا قوم دفار یسمعون چه دی خبر اوری در زرپ غجوه داغه سپدا بل غش کګر د خلک غوري یا چې واقعي فکر ور لکه داغه د پاره بس داغه د یک کاپی دی د فکر پک شي کیوي الله به پر و پیژن ایمان به پر اوچ الله واحد لا شریک ذات بل د یل پیشي در جنبات تر بو چور چیرس الله او و ان به شک لکم سس د فاره فل انعام په چار پایانو کې ل عبرت په جی کې غټ عبرت پندو دلیل دین انعام چارپایان چې دی ګرد خونونه دی چې ګرد چارپایان چې هغه حلال وي غوشي لکه اوش دی مثلا غوا د ګامه شه ده دغه سری بزات په دغه کې هم ګرد نه هغه نران یې یو بس هغه شزنه یې ولې شي خنو نر نکیر نو انعام ذکر کړ دی مراد یې ځنی بعض انعام دی و ان به شک لکم تستر فی الانعام فبعض چارپایان کی نو ته بده شنه وای چې برا وخر و اس خم چارپای دی شي کله خور کی ما خو بعض ذکر کړ په بعض انعام کی لا عبره فجيك عبرت عبرت عربي توريدي عبرت چيري دوت ويل كيش دا عبر مرور عبر ويسريل تو عبر وكيتيرش نو عبرت چدي پد قسه كي پروتي چيري دل پكشي كي چيري دل سمانه يعني دل تدس دليل ستا كت فكر ورته متوجه كي د جهالته بدي و علم تور چير كي بره په خبره پوسه د کوپر بدي و دین تور چير كي نو ارغه دليل چ په يوزاي كي موجود يغه گو كي تاتر لاس نيسي كي ري دي نو چ په دغه س دليل په يوشي كي موجود بره مو په دي كي غټ عبرت پروت عبرت منا چيري دل پرته دي بكشي كي ستا كي ري ترچا تر جهالت كي ري علم پوهي ته دي بيي نو دغه س الله وي وي په دغه انعام كي غټ عبرت پروت كدا چار پايانو ته تم متوجه سي ته بخپل در پر و پيجني ته ایمان پر راوړي نو باکې چې د کوپره و دین ته تیر کړي چې د ناپوهي څخه و پوهي ته تیر کړي نو په دې کې عبرت دي کې خلاصه وایي په دې کې سیسته لپاره پند دي معنی چې نصیحت واخلي نسقي کته و نو هغه عبرت چې شدي په کې کې وسه الله بیان یې هغه عبرت ته ځای دي نسقي موږ در چشو کوم وته سیته مما د هغه څه څخه په بوتونی هیڅ په نسو کې د دغه بعضی انعام پراته دي یا پی بوتونی هیده ده هیزی میر انعام تا پی اعتبار ده مذکور راجه که یا چه ده انعام سر مجد بعض و یا اغا بعض تراجه که نو ده هیزی میر و انعام تراجه که جد صبح بدا سوال نو کچه ده خو مپرد یا اغا جامعه ده نو چه مذکور واری خو اغم برا مپرد سو یا چه اغا بعض الانعام چه بعض تاکی خو مسیه سو مجدر چه شو کم و تیسی تا مم ما ده اغا سسخ پی بوتونی هیچ پا نس که ده اغا مذکور چر پایانو دی ده کم ازای سیدر چه شو ده نسو سخ دوغی من بین فرث و دمین من بین د ما بیر څخه فرش د خوشیو و د من او د وین لبنن شجی در چشو ته است خالصن خالص شجی چې نه د خوشیو خند پک شي کې نه د چا نه د وین او راوزی د کمه زیات د خوشیو د وین د زیات څخه راوزی نو دغه کمپنی دلته چا جوړ کړی د الله پاک د قدرت خو ته فکر و دا غټ دلیل دی تر چشو ته است د هغه څه چې په نسو کې د دوی دی من بین د ما بیل څخه فرس هغه د دوی خوشیو ته ویل کېږي د خوشیو و د من او د وینې لبنن شجی در چشو خالصن خالص چې صفا شجی دی چې د یو د اوغ دوه شیان خوند نه دی په ګډ نه د خوشیو نه دی وینې سائقا چې ښه تیرېدونکي د لیل شاربین د چشونکو د پار چې کوم څوک یې چشي دا رقم په خوند دا شجی تیری په ستودي کې بندېږي نه ګرسره نو دا غټ ځای دی اوس دلته په دغه ځای کې ښه فکر وتوه داسې نه دی چې د حیوان په نس کې نو دلته دا خوشي او وینه او شیدې ګډې پر لپاره کېږي برا الله پاک ځای ځینې را بس ملس خنو هغه د غوایي لرې دی مراجع دا دی چې دلته د دوی په نسو کې خو چې دوی خوراک کرواچي وجه نست خوراک خو یا به واښه خوري یا به پرور د مثال خوري یا به کنجاره خوري هر شی چې خوري د حیوان که وشه ده که غوا ده که ګامې شه ده که مېږه ده که بزه ده دغه چې د دوی نس ورولې دی دغه خوراک چې دی په دغه خوراک کې درې شیان الله تعالی سره ګډ کړي دي یو هغه دی چې بیرته باسي چې پوچ دی یا خوشي دی دغه خوم دغه ورشو څخه و بل شی په دغه خوراک کې وینه ده وینه ده د حیوان هم دغه ورشو څخه جوړیږي بل د حیوان شوده ده چې هم دغه ورشو څخه جوړیږي نو درې شیان په دې ورشو کې ګډ دي نو د په نس کې پراته دي دغه په نس کې چې پراته دي په دا کلمو په دا لری کې ګواکاله یو کمپنی نصب کړل اول دغه خوراکي څخه وینه کش کې د کلمې په کلمو کې کښین کښین راګونه دي دغه غذا او څخه قرار وینه کش اغه فقط پوتل پریج پوتل اغه دی چې په هیڅ شته حیوان نور دی باسي د پوچ په شکل کې باسي یا حیا دی د خوشیو په شکل کې باسي چې بیا موږ تست څه وزل کار ځنی اخ وینه چې ولاره پر گو کې اغه بیا زی د غولانځ سره الله بل کمپنی ورته یش دغه وینه چې د ګرد غولانځ تم نه دی څه بدن ژوند پکې یو څه پر غولانځ ورځي غولانځ د شپې په شدو اړي دغه کمپنی دلته شروع ده. نو اصلي د کومه ځای سره شروع سو خبره د غذا څخه. غذا ګرځ په بوتونو کې وکنه والا ول نسقي مر دروبو کوم تیسته در چشو کوم تیسته می ما د هغه شیانو څخه په بوتون هیڅ پنس کې د دوی دي. نو پنس کې د دوی په غذا و د هغه څخه در چشو تیسته هغه بیا سره کم دي بین بین فرسن و دم هغه خو بیا د وخت سم ورده واره کیږي. یو څه شهید چې معنا هغه د دې په تل کې پر شاو زده د هغه څخه یو څه وینه ده د دې دوه د منځ بیا څوک را جلا کو هغه تیسته در چشو چا هغه شي نو څو چانه په ګټ سو دوه چانه اول په کلمو په معده کې چې شي چان سو وینې ته اوړي په تل اخوا ته ګورځي ګوره سره جلا یې کړل هغه په تل اخوا ته کې د کار امد شي چې وینې د هغه اخوا ته کړ وینې پر بل کمپنی بیا لو تعالی ورته یې شته د غولان سر چې بیا د وینې سره شي جره جلا کړ پر دې خو او شي جې دار کم د او غزا سره روان دي چې نه د وښو خو د سپښې کې مرمیږي چې دا خو د خوشي یو رقم خوند کې نه دی ویني خوند چې نه رنگ پکښ مر میږي دا خو یا رنگ د خوشي یو دی یا یا رنگ دی ویني دی یا دې مثال تر خوند اغه دی یو اغه گای گای د کمپنی نه جوړ سی گای گای قرار چې غوال وشه دی وینو رقم رنگ پکښ راسي ال ته غولان زی یو رقم مریض پیدا کړي برای سم تسبیه نش کولای کنه عادتا په دې کې یو رقم نست نه دی ویني دا نو د خوشي یو علاوه کته سړی عقل لري و دا غ چرپایانه ته فکر واچ دا شي د کوم خوراو وز اغه دی خوراک کوم در معلوم دی چې په غښوې جوړ په لری کې هغه د لخر شین زین جوړ شي په پای کې وینه د کوم خواوز شي دی پر کوم خواوز د ته دغه خوشیو او د وینې د منځ څخه علاوه ما شي یې راوي شاو دا ګرځي بیا چیرې ودا بیا په لړمنو کې دغه حیوانات علاوه په دغه کې کته فکر وینه په دې کې غټ عبرت دی عبرت معنا چې ری دل کې سبب د نه پوي څه چې د علاوه وحدانیت ندير معلوم لاړ بس وحدانیت چې دا کار بل څوک نشي کولای دا د انسان تر وس لوړ دی دا د الله عز وجل کار دی بیرته به ترجمې ته وګورو نسقي موږ در چشو در کوم په تاسې باندې مما د هغه شیانو څخه په بوتون هیڅ په نس کې د انعام دي چې هغه خونه مول هغه د دې خوړل سوي غذا ده د هغه څخه و منبین د مابین څخه پرسن د خوشیو چې هغه پر یو خوا باندې وځي و د من د وینو چې راګوته ځي د دغه ګردو څخه لبن نشي دې در چشو خالصن خالص شي دې چې د یو دغه نور اثر لا نه په ګټ او سائغا شي چې ردونکو دي خوش هضم دي د شاربین د پاره د چشونکو بيخي بهترین غذا ده بیا چې شیدی دي هغه بیا پر څو قسمه ویشل کیږي چې انسان ته په لاس ورلار ورکې کوچې پر یو خوازي بره د مثال په تور هغه شلومبې پاتیج تر هغه د مخ مستی دي شلومبې شیدې په مستو باندې اوري هغه بیا په هغه باندې اوري نو دا قټه کمپنی د سره روانه ده الله په پیژندلای شي د انعام د منافع دا د بیان کړ دا درې وس راځو د مچمچي منفعت او ګټ ته الله فرمایي وي ته دا بنیم ته خدای پیژندای شي ومن ثمرات او د میوو څخه دغه د مچی خبرونه د لاور سره د میوو ته خبره وس ولاړه د نباتات ته ولاړه د نخل کې خاص ومن ثمرات د میوو څخه النخيل د خرما والاعناب د انګور د دغه څخه تتخذون تس نسی من هو دغه څخه سکر النشه خو دا غدي د خرما درخته ده د انګورو درخته ده چې د تاک مرور ته وای د انګورو د دوغ میوې ته سر اخلي دغه څخه نشه جوړوي نشه څه مطلب د خرما څخه هم چې اوبه وباسي بیا یې کښېږ دی چې عمر پر تیر سي موږ نو برای ورستی سولې سمې د دغه څخه هم چې شکیږي د نشې شی جوړېږي چې سړی وخوري نشه کوي د انګورو څخه نو سم هغه شراب جوړېږي چې یو ساس کې نجس دی مردار دی لکه بولي د انګورو منګورو ونو شتیږي ونو شتیږي چې اوبه یې کښېږ دی چې کوم وخت ښه جوشه وکړي برې ایشیږي چې څومره پراته یې جوشه وکړي وکړي زګونه چې وغورځي بیرته په خپله ارام شي اور نه غواړي په خپله سره ایشي چې ارام شي دغه هغه شراب دی که چای او ساس کې وخوري هم حد پر جاری کیږي مردار دی که پر کالو مسلمین زیبه او که چا حلال بلل ځان ته په کافر کیږي ښځه پر طلاق دغه شراب ځین جوړیږي علاوه خو انګور خرما ته وګوره څنګه ښه میوه انګور ته وګوره څنګه ښه میوه په پای کې څه ځین جوړه هغه دی هغه سکر نشه ځین جوړه خدا نعمت ته ولې ته نه ګوره پر جز سوال وایي چې نو شراب هم لکه نعمت دی نو دا جواب دادی چې دا آیات چې دی دا سورت خو مکی دی په مکه کې خو شراب نه و حرام سی نو شراب خو ورسته حرام سی دا هغه وخت چې الله پاک په نعمت کړی ثابت چې انګور وو خرما ده ته سکر جن جوړه سکر نشه ته ویل کیږي په عربي باندې ته د نشه شی جن جوړه معنا په هغه وخت کې پر دې په نعمت باندې حساب اگر چې بیا ورسته دا نشم د غسو منسوخ اسول بارونه به حرام اسول دا هغه ټیم خبره ده نو تیس نیسی من هو دا جا آره وسخه کده دا نخیل میوا دا کده عنا بوده سکرن نشه و رزقن حسن او دا غصه که تیس جوروی رزق حسن رزق حسن شایسته رزق لکه انگور وچ که وچ کس ولیانو مثلا دغه زنجوره که سرکه زنجوره که سونه شه بهترین غذا ده ولی هغه شراب چې انګور په شرابو باندې واوري بره فقط یو مټ مال ګور واچو دی سرکه سوزش شي خو سرکه دغه رقم جوړ دغه د انګور اوبه دي وچ وڅ کو ده خو بیا چې مال ګورونه چې خو دغه حرام دي نه سي خوړلی ولی خونده شراب ودی نو ګور دلته د رزق سره حسن ذکر کی د سکره سره حسن نو ذکر کړي چې دغه سخت سي نشه جوړوي په هغه کې لا دغه تنبیه وچ معنا ده په پای کې حرامي ج علا حسن ندی ورته ویلي په قط کې ورته ویلي چې تس خې زین جوړوي ادي روا دي د رزق سره حسن ذکر کی چې الله او تس دغه سره رزق حسن جوړوي رزق حسن لکه خرمه ده چې وې سي به خوري د خرمه سره دوه شاه جوړوي به خوري د خرمه سم سرکه خلک جوړوي به خوري خود ټول شه سرکه چې دغه د انګور سرکه ده دلته الله تعالی په رزق حسن دا ګرد شیان په فکر کې جمع کړ کده انګور وڅکې کده انګور دو شاده یا سرکه ده د خرما دم کې هغه دی و چې خرما ده چې برای خرسی خوري خلک او یا هغه سرکه و دو شا چې زین جوړه د ټوله پرېس حسن کراول هغه سکر د مخ ذکر کې چاله ول هغه زین کوي زین مفسرین رحمت الله علیهم وای چې دا سکر چې دلته ذکر کړی دی د سنو چې دا هغه وخت آیات چې حلال ګر سره په دې کې دا خبر ذکر کړ د عتاب رقم چې الله وي ته انګور ته وګور دا رزق حسن دی مګر ته په چا اړه په سکر اړه د څه د عتاب په دې ځکه چې نعمت ملګری سوم عتاب ملګری سرزنی شي ولر ورکي چې دا دونه شنه نعمت ما در کړی دا میوه ده چې د خرما او د انګور او تیس دا غسه خسکر نسی مګر اصلي خبره ده چې دا په هغه وخت کې دا سکر چې دی ام نعمت بدل کړي ولې خو حرام نه وونه ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون ان به شک فی ذلک په دغه مذکور شیان کې چې د نخلو د عناب څخه تیس دغه کار اخلي چې رزق حسن زین جوړیږي او سکر زین جوړیږي یا په هغه شیان کې چې د حیواناتو څخه هغه شیدی راوځي د پرشه د دم د مابین څخه په دغه مذکور ګرځي کې له آیته غټ دلیل دی د الله د وحدانیت لقوم د هغه قوم د پاره یعقلون چې دوی عقل لري چې سجا په سر کې ګوره دلته بیا لقوم یعقلون و هغه اول آیت چې موږ سبق را شروع کړي لقوم یسمعون و وای دا ګرد د دغه د فار چې انسان متوجي شي چې هغه څوک د دې دلیل کار اخسته چې خبره د زړه په غوږو اوري دلته ول هغه څوک د دې دلیل کار اخسته چې هغه عقل لري جاهل نه ځانې بیا کړ نه اتراشل پسې وس هغه د مچمچي خبرې تراله چې مچمچي ته وګوره چې په ظاهر انسان ځان ځنې ګوري خو وای خوري مې زهر پکې شي کې زهر خو نه معنا تاریخ دا هلاک شي او څونه کدر کشنی ده دا اصل مش مچی چې سوره کشنی ده وس پدې کې د زارو کمپنۍ ما لا یې شه د زارم جوړي په دغه کې د اصلو کمپنۍ مې شه د شیخ خوري برت اصل کیر کدا اس په خبره په جلال په دغه کې ته ما پیجن دل چې دا دو نو کې حشره او حیوان چې د پای خواته ګوري زار دي چې د خوراک خواته ګوري چې خوري به را بس هغه شین چې دغه به اصل دي نو دلته په دغه کشنی شي کې دغه نه کدر استعداد شوول چې دا ګل هغه پرخه چې دا خوري ټولې مچمچي دغه په چیش درته اړې په عسل بیا څونه عسل د دې کښنې بدن وګوره بس تر پټ رمان عسل خلک زیرا چلی چې دا څنګه کمپنۍ د دونو کښنې او دونو قدر تولید او هغه زار چې بیا وګوره چې ورده شي کې انسان بدن ورو پړسي یو دم برای ودری دا الله پاک وای او اوحا وحی کړي چې رب کربستا و نبی علی السلام تعالی خطاب کی ستا رب خو وحی کړي الى النحل و دغته مچمچي تو مچمچي ته وحي کړي وحي خدغه بل کدل چې د الله تعالی کلام په واسطه باندې د چا د ملکی و دغه تراسي و رسول الله صلی الله علیه وسلم تراسي او بل نبی تراسي دلته وحي په معنا سره د چا دی دا وحي په معنا د الهام دی الهام دغه د چ پزړ کې ورواچي الهام دغه د چ پزړ کې ورواچي نو اوس یې پلان مچمچي دغه نه قدر ده بیا به د دې د ککری زنجلا کاغه د نش خوای جلا ک په زګر کې ورونه د دې زړه څونه کدر ته خبره فکر ورو نو خل خاش خاش کدر به یې ته بلانی په د ازر کې الله تعالی دې ته دغه ور واچول چې کور به چیرې جوړه الله ما او شهود چې ستاسو کور درې ځایوم دي په غرو کې جوړه وا او بل د درخت په تنو کې کغټ غارونه ودلته نه وځه جوړه وای بلکې خلکو سپارتا کونه جوړ کړي ودا رقم سپارتا کې لکه شاخونه چې په دغه کې په دغه بنس کې ورنه وځه جوړه وای د حالت د خپل ځایونه جوړي وحا وحي كل جربو كربستا إلا النحل ومشوشي تدعسلو أن داسي وحي كل جي اتخذيش تنسا جوڑاوا من الجبال دغروس خ بيوتا كورنا دغروس خ كورنا جوڑاوا قدوري ولا رس بود باشكوا ومن الشجر أو دغروس سيم جوڑاوا كدغروس بتنوكي غارونا ودلت ومما او د اغشيانو څخه جوړوي يعريشون چې د خلګې مناکي عرش دغه منات داسې ویل کیږي چې داس پر سپارتاک باندې پرته اداره کوي ومما د اغ څخه يعريشون چې دې مناکي په دمناو کې دلته جوړوي دغه وحی موږ ورته وکړله، نو دې ته د خپل د کورو د جوړولو دا درې سره ځایونه انتخاب کړل. الله تعالی وایي ما دغه ښوونه مچی ته کړې ده، پر هغه رقمه ده روانه ده، هغسې کوي کې نه کوي. نو دا مچی ته ښوونه څوک ورکولی چې ته بیا دلته دلته جوړې؟ دا یو. بیا نورو ته ګوره، ثمه بیا الله ورته ویلي چې کلي ته به خوراک کوې، ثمه بیا الله ورته فرمایلي کلي خوراک کوه مچی من کل ثمرات، د هر قسمه میوو څخه جابیان وځه پر میوه باندې ګرځي، پامش پر مرداروي باندې ونه ګرځي. زه به ته به میوه خو د میوه څخه مراد دا ګلان دي، مچان دي په ګلان کې بس ورکی. فصلوکی او ته چلوه سبول لارې رب کې دربسته ذلولن، دا ذلیل او اسانه لارې. اسانه لارې څه معنی؟ چې دا لارې الله تعالی ته تشکیل دي، ذلیل کړي دا ذلولام حال کې د سبول څخه ته چلوه تک کوه. سبل په لارې کې رب کې درب ستا چې دا لارې رب تا ته جوړې کړي دي، زلولن په داس حال چې دا لارې چیش چې زلولې دي معنا اسانه دي. تال مچمچۍ چې د خپل ګبینه څخه والوزي څه د خدای منطقې دا غواړي، نو خو لاړه په مخ په باغو کې ورکه سوه. چې کوم وخت د خپل ځای سودا سوسې دا راسې لکه تیاره رادار دلته چیرې ناسته بو چې ته نه غلطېږې، په هېڅ پر بده تللې وه. څونه غټه په زاده نو پلونه هم نه دي معلوم په فضا کې، پر دغو پلو راغلی یم، پر هغه باندې ځم. الله وایي دغه بیرته خپل چرګینې ته تګ د اوغه څخه چې پاره ځکه په کوټه کې ګبین دی، دلته دا د کوټې پای ته تللی ده، ګر سره مستونګ باغو ته تللی ده، هلته ګرځي باغونه دلته نه ده. دغه ځای چې پرواز او کیسې درس په خپل ځای نه نوځي. الله وایي دا لارې ما دې ته ذلیلې کړي دي، اسانه کړي مې دي ورته، خاص پر هغه رادار باندې چې وایي د تیارې رادار دی، دا تیاری خو رادارو نه لري چې د دې ځای وار ورځې خاص پر هغه میدان که جرمني ته تلاله ته سیده ورسې، که پلاني ملک ته تلاله ته سیده ورسې، تا ګرده په اریوې په سر کې رادار نصب دی. الله وایي دا لارې ما ورته اسانه کړي. دا یې یو. فصلو کې ته وچلو سبل لارې رب کې درب ستا ذلوله، په داسې حال کې چې هغه لارې تا ته ذلیلې وي، تا ذلیل معنا ستا تابع وي، تا ته اسانه وي سم پر ځي. یا دا زولولن حال که دا اغا زمیر سخه دا اغا مچانو چه فصلو کی تا چلا و ای مچمچی سبولا لاری ربی که درفستا زولولا پا داس حال کشتا مسخر ای علا تا تابعی چه علا اکی مخبری در شوولی پر اغرا کمزی کورونو مال تا جوڑه چه علا وی میوی اخرى تا میوی اخرى نور شیان نخوره او دا غلا رو کی آدی تا دا اسروانه چه غلا در تویلی اغا کار که دا مخالفت نکه. یا خروج من بطونها شراب، الله هو یخرج راوزی من بطون هذا نسو څخه دغه مچانو شرابون د چشنګ شان، شراب د چشنګ شي ته ورکیږي، د اصل چشل کیږي خو ما یعني شرابون د چشنګ شي، د څه شراب مختلفون چې مختلف دي سره بدل دي الوان او رنگونه دغه شراب رنگونه مې یو رقم نه مچی چې د څوک څوک د ځواني او د زړکیا په لحاظ دي د اصل رنگ بدلیږي، اصلي د غذا په لحاظ بدلیږي، ځینې اصل دي تک سپین رنگي جنیا اصل بیا دی مثال تور گر سره دی دی چونیا رقم خواند کی دی شنی تور خواته بی جنی بیا چی ډیر چیز سری جنی بیا جاری علاوه دا غرنګونه بیا سره مختلف چې کنی پرغه ګلان باندې ګرځي په یو فصل کې یو رقم اصل ورکی په بل کې بل اصل ورکی دا رنګونه مختلف دي دغه دا رنګونه څوک دلته ورچی ودا اصل وته علاوه دا زکم دغه اختلاف چې پکشي کیږي او دغه مچمچی چې ده چې د خوراکم د نواړه شي څخه نه کوي، حتی دوی دغه رقم د بدبوی سبب جوړي د دې غټ د یو ډیر غټ نظم دی د مچانو لکه پاچی دا رقم ده. یو پیرادار په دروازه کې خامخا بس ولاړ دی، پیرا په نوبت کې کوي سره قراول د دې پاچا دی غټ هغه په مابین کې هغه سره نه راوځي دی کې وخت کاډه کول نو بیا په هغه ورځ قراول وار دی غټ مچي دی دونه کدر هغه په ورځ باندې وځي چې اوس دې دغه نسیل په پسې ته چې وادی بژار ته چې تیار روانه ده هغه دې د مخ دې د بدرګه په پسې بیا نو دې ځای انتخابي ګرځي هيئتي بیا دې کوي اده چې ځای انتخاب کوي برنو دې چې خوښ کړي چې دا ځای د بلدي راست در ته بیا چې ګنې پر جوړي دغه سی وخت حکومت رب العالمین ور کړی دي نو دغه په دروازه کې ولاړ چې ارم چی راځي دې د خپل سرمی ور نږدې کوي کچیر هغه دار کوم چې بد ځای ګرځي د بلای ټینګ کې سر ځنی پرې کوي چې معنا ته دلته بد وير او دا د ځای نه دي دلته د اصلو د جوړېدو کمپنۍ د تبه نه راځي دغه سی یو نظم الله پاک وحي ورته کړی دی نو دلته الله پاک وای وای د دې دغه چې دی عسل د په مختلف رنګو دی فيه شفاء للناس فيه په دغه عسل کې چې دی په دغه شراب کې د مچمچې جوړي شفاء فدی کې شفاء معنا علاج دی للناس د پاره د خلکو د ټولو مرزونو د ځینو مرزونو په دې کې شفاء ده للناس د پاره د خلکو د کوم مرزو څخه د ټولو نه د جنو مرزو د پاره اصل په خپل به ذات خود چې ویچ شي شفا اورل کی په جنو مرزو کې به دا رقم دی بل دوا په ګډه کبره شفا اورل کی خو اصلي رکن اعظم به دی که تا خود دا دزینی مرزونه یاد کړ ګرد چې نه کړ یاد نو دزینی مرزو د پاره خود دنیا هر شی چدی دی یو مرز دوا خو لادی نو پدې کې د مچمچي خصوصیت چې الله ذکر کړ خو هر شی دزینی مرزو علاج کې دغه وجه ده چې د مچمچي خصوصیت دادی چې الله په پیدا خو نو د زارو مرکز ده نو دا خو د زارو ډکه د اصل دلته د کوم ځای کې راغوسی نو علاوه په دغه الله پاک دا خاصه کړ چې مچمچي کې وګوري د ځینو مرضو علاج هم په دې دغه کیسه په دغه دجه په اصل او په دا شراب کې چې دای جوړی او دجه په دغه لړمانه کې دغه ځای څخه زار هم راوځي دلته څنګه کاټي سره کې چې دلته د پیپونه جلا دي چې هغه زار پر جلا پیپ چې دا پر جلا دي دلته د پیپ د وانی چا پکې کړی په دغه دا خاصه کړی ده دجه مطلب دا نه دی چې اصل به د هر مرض علاج نو خو بیا وایم که د مؤمن عقیده و د هر مرض علاج دی په احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي یو صحابي رالی و نبی علیه السلام ته یا رسول الله ورور مې ډېر سخت نه جوړ دی پیغمبر علیه السلام الاسقیه عسلا برلته عسل و دته ورکړه هغه ولاړې عسل چې ورله ورکړه د هغه نور مشکل پسې ډېر شو د ناس څه علاو نو هغه بره رالی برل ما خو عسل ورکړه شفا خو مو په سترګو ولاکه لیدلې در هغه یې بهتر کړي پیغمبر علیه السلام الاسقیه عسلا والعسل ورل رواق نو هغه بیا ولاړی چې نبی علی اسلام بیا ور بیا بس ورک هغه تر هغه لبس بتر بر را لري بر ول قدر هغه نور حال بس خراب شو پیغمبر علی صلوات و سلام په دریم ضرورت ول بر ول اسقیه عسل والعسل ورل رواق الا رشتاو استاد ورور نس در واغوای تر مخجن دی دی جوړی ورک دریم مر چې بیا ورک لعسل ګور هغه عقیده دونه په خده نیول چې ځینې رارواسي ولاکې ورکم کې نو راوژنې زموږ پښتو خو دا رقم دی چې ورته ووایم وایه سمرار وروشه داسې چې ولاکې ورکم کې نو راوژنې بره ولاړې بیا هغه ته نبی علیه السلام العسل وڅښه درېم ځل چې وڅښله هغه ماده د زهرو چې د په لړمانه کې و چې هغه دغه د لارې وتله د عمل د لارې لکه څوک چې جلاک ورکې هغه زایل سړی داسې جوړ شو په حدیث کې راځي وایي لکه تړلې چې لای کې دغه رقم په یو باندې جوړ شو دا درېم ځل نو شپه د هر مرض هم پکې کې ده مګر هغه نو د مؤمن د عقیدې مطابق او دا نور د بعضو مرضو هغه که مؤمن کې کاپیر چې کارې د ځینې ځینو مرضو علاج خو شته پکې کې ستا نو دا د دې بیان الله وکي در دې مچی پوری چې دی کتاب واقعه را وړه ده افلاطون یادی څوک بل حکیم د حکما او صد یونان شاغه دغه خبره وکړه چې د مچی وس د عسل د شاه د خوا باسي کې د مخ د خوا باسي د خولې د خوا خو دلته نه لږه بره چاته معلوم دنیا بره د اندار وس د خور جوړ کی چې دوی ورته وګوري به ساري وای دی چې د سندخ ته نه وتل اول د واره دا کارو کې اندار ګرد و پوښل داس دوی خو هغه شم پر مجلې مطلب د سترګي ور باندې کړ چې عسل مرزاس په ښکارانه جوړشته بس مرندار کوي چې څنګه دغه خبره نه سو معلومه چې دا وس د شاه د خوا وځي کې د خولې د خوا وځي وس نو دلته چې دی کدا اصل چیرې د خپلې د خواوزه نو خدا خبره چې کلی من کلی ثمرات د خپل حقیقت بناد د کدا شاده خو اصل وزي ولې خو وي خو د غڅخه په سیا لپاره کو یخرج من بطون هذا الرسول څخه راوزي نو د بطون څخه راوزي نو د بطه څخه مراد بر تاغه د لړمون سو د اخ حسن د خپل حقیقت د غوې جملې بنادي چې کلی خوراک وکه د هر سمریت څخه او بیا د بوتون څخه او بس ولي خو نه خوراکم چې په خلوکي دغه باندې چې معدیه ته تیر کوي خپل رمن ته شواکه بیا د نه سو بس مګر که چیرې دا رقم چې ځینې حکما وایي چې دای د خولې د خو اصل بس زرد اخوا بس د خولې د خو را بس نو دا کلی چې معنا وي خو تیر کړه څه معنا او دا من بوتون هي څه معنا بیا نو د کلی معنا چې د التقی تیر چې ته خوراک کوه د ګلانو څخه د میوه څخه معنا دروایې په خلوکي دا واچی په خلو کې معنا چیرې نه دا بره ولاړ اس پاوا لکه ته را پاوا اس پرواز وکي وکي وکي ډېر چې وګرځي ژ براغه شي په اصل وړ بره راستل تا واچي نو بوتون څه پکې چې خو جو من بوتون یا د بوتون څخه مراد افواه دي دغه خون بطن خو داخل ته ویل کیږي خو په خلو کې چې نیولیم داخل دي معنا په دنه نه کیدی نو کدا اس په مضمون پويږي کدا شاد خو بس د کلی او د بوتون په حقیقي معنا باندې خورا کې معنا چې کېرک او بیا د نس خو بس کدا خپل د خو بس اصل نو بیا د څنګه وای چې کېرک معنا دا په خلو کې واچو التقاط یې بارم را دي چې شي پورته کې بس د ګل څخه واخل په خلو کې ونس بطن دغه داخل امس د خپل د نن نس فارق کې پر لوار وره او اصل سی برتیا تکای ک نو دا خبره در وسه په تحقیق معلومه نه ده چې در اخو او زی کدر اخو ولی خدای پټی د او حکما او صد ایران ورته متوجه چې تاسو کشف زونه ک منی ک دې پرېږد چې د کمی خو اصل جوړه هغه دې ور دوار اندار ورته په شل خپل شم هغه دې په حساب کې چې ګډ هغه چې زین پټ کې برا په کار باندې شروع وکړه نو هغه بر ورته عاجز سو درک نو دا الله پاک دا یو مخلوق دی ورته متوجه سی ما به بر ملاته سی و پیژنې چې دا واحد لا شریک ذات دی پارشه کې دونه حکمتونه دي ان به شک فی ذلک پدغ مذکور بیان کی د مچمچی ل آیتن غټ دلیل دی لقوم دغه قوم د پاره یتفکرون چې دی فکر وی دی فکر والا خلګی سوچ سماج والا خلګی چې موږ دی پلانای سوچ لري پلانای بیا سوچ سره دی بیا سوچ خو نو لکه حیوان پر اره خواچه میدان کړه حیوان لا ول چې خپل ژوندۍ ته سوچ لري چې پر دغه لار لارسه پر دغه لار باندې مزه اته دغه خلګی سوچ نه لري که سوچ لري الله ول آیتن غټ دلیل پکې کړي دغه قوم د پاره د الله د وحدانیت دلیل فسی اللہ تعالیٰ اگر انسان خلق ورته پیدا کی اگر وفاتی ورته ذکر کی نو والله اللہ تعالیٰ خلق خلقی لیست کم تاش خلق در کری سم بیای توفا وفات کی ورته خدا دوار نعمتون اللہ در کری دی خو نجی خلق بل چا کری دی نجی وفات بل چوکی ولی بل چوکی اگر دار کم سی یو زربا خود در بانی وی که مگر چی اللہ تا تا وفات و مرگ نیدر کری بل تجمندی سی جور سی که نسی جور نو اللہ وی خلق وفات کی دوار از ما پلاس کی دی چی دوار از ما پلاس کی جورت پر کم ازی چی عبادت بل تکیه والله اللہ خلق پیدا کری از کم تاسی سم بیای توفا وفات کی کم تاسی وفاتم دیدر کی ومنكم من يرد الى ارذل العمر ومنكم بعض سيسخ من اغسوك يرد تدي رجيج الى ارذل العمر واغبيا كار وناكار عمر بكار وناكار عمر ندغدي شبرا ولا رجيج بلا بر عربوس لازم دش بنجور دش بلا بلا دي دار كم سي ازوان سنگ دي تشاش سي دا ولا ارس الا وز سوك سوك ارذل العمر ثبوزم ارذل العمر خونو سوك سوك اغال تورسيش بلا بل تناوي چراس ما ولا بره به ولاری دغه چې نه بل ته محتاج نه دی ولاری په څه زحمت ولار سی بیان وي وړي تکانی تکانی کیج دس دس کیج یو وخت بره به دی ګام وخت نه زمې برابر الله چاو چاته دغه نه بقاور لره ورکمه نو بعض تسخ اغه سوق دی يرد شرديج الا ارذل العمر واغنا كار واغزعفه د عمر لکی لا یعلم چې د تجا سره اوزي لکی لا یعلم چې دی ونه پیژني بعد علم ورثه العلم شيء نه هیڅ شي یو وخت دونه کدارې شش یان زدی علماء کتسلی دی اگر چو علماء و داغ درجه تا چندون نرسیجه چه داده تا دیشیان گرده یرسی از خود بی حفظه قوی کیج زی پا کیج کم زوری کیج خود داره کم نکیج چه دین شیان زدائی برای ایچی لانی زدن پا دا عام خلقی که داغ شی کیج برای خپل زمان نسر پیجنی روان بی مسجد تزی اگر بر پر بل خوابانی تلدی دا مسجد تا وابزی دا کور خطاسوی پر بل تلدی علاوش کارش یعنی یرسی داغ را کم خدا د علماء سره د الله پیرزوینه چې دې تر مرګ پورې الله تعالی غزې د عزت ورلره ورکه هغه چم نه پکې جنو لکه دا پاره د جلا یعلم چې علم و نه لري بعد علم ورثه العلم شیء ده هیڅ بر په چې نه پېژ دا ورکه برته لکه هغه ور د ور چې کوښنه یو په شنه پېې دي شو بج نه سو سره جلا کولې د ال ترس ان الله علیم قدیر ان الله بشک الله عز وجل علیم خراغه علم و الادی قدير غت قدرت والادي نولنا بيشني دا غير دشان دلا الا قدرت الله ودا نعمتون وذكر كدل دا دغه نغت علم ونلري غير متناهي دا غس خلق كلك ولا ايش يومك مشي كد واري كم تني در تناسب كد دا غوا فر نس كد نن اغدي غبر جلاكي ون جلاكي ون بي شني شي دي جلاكي بينا پر بلا خو بي دا كشني كشني كم تني ني دا خورا غت غت كم تني دي دا چا جوړي كري دي پچنګ چا پکشي كري دي نو الله دغه عظيم قدرت والادي په پای كد د سبک دار ان الله عليم قدير بشك الله عليم دي غت علم ولا دي فر علم بعقيدك شدا لا علم غير متناهي دي قدير قدرتي غير متناهي دي قدرت بعقيدك او فر وحدانيه بعقيدك ان الله عز وجل دي صحيح عقيده او صحيح تفكر تعقل زبرنا سبك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.